saad doktor Luterus. Kord ülbelt kogu risti rahvast veenis, et veres soega nunna uterus ja loodud jumalast ka munga peenis. La la la la la la la la la la. On neitsivande murnud taeva pruudid ja Kristus jälgivad veel hingudes, vaid laustab keigarid ja prostituudid.